n'estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servil i acabat, boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Me la veuré, servil i acabat, boig per tu. No hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Em quedaré atrapat, ebri d'aquesta llum, servil i acabat, boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Me la veuré, servil i acabat, boig per tu. Servil i acabat, boig per tu. Servil i acabat, boig per tu.